dames en heren, daar ben ik weer. Goedenavond, mijn naam is Simon Mulder en ik ben gevraagd om tussen de bands door een en ander te brengen aan poëzie in het kader van de nieuwe Nederlandse naïviteit. Dus keer u vooral om van het podium naar techniek ook en ziet u mij staan. Ziet u me niet alleen horen, maar ziet u mij ook staan. Eerder vanavond heb ik gedichten gebracht van Herman Gorter uit deze bundel. Een rood lied zingt er. Je zou kunnen zeggen de nieuwe Nederlandse naïeve dichter, maar dan van 1890. Zijn gedichten hebben nog niets ingeboet aan nieuwheid, Nederlandsheid en naïviteit. Terwijl de volgende band wordt opgebouwd, breng ik u graag twee gedichten uit deze bloemlezing. Een rood liedzinter van Herman Gorter. Het eerste heet Een dag in het jaar. En dat is een gedicht dat u waarschijnlijk niet kent van Gorter, want hij heeft het zelf nooit willen uitgeven. Maar het is toch prachtig. En ik breng u een fragment van Intermezzo 1 uit Een dag in het jaar van Herman Gorter. Bleke droom, kom nu, o kom. Gij gaat daar zo bleek in uw blond hangend haar. Het hoofd achterover om mij om. Mij zoekende, zoekende, ge weet niet waar. Mijn blanke vlam. Mijn bleke dwaallicht op bleke voeten, de ogen dicht. O dromende droom, o wenende droom, bleek vallen de tranen van wangen zoom. Ze komt en zit nu recht over mij, haar ogen gaan open, ze kijken blij, ze zijn lichtblauw in haar bleke wang. Ze heeft me lopen te zoeken zo lang, te zoeken. In deze angstige eeuw, te zoeken in deze angstige stad, zoals de voortgesneeuwde sneeuw, wenend zijn angstige vlokken nat. O mijn bleek meisje, het is nu geen tijd voor lachen en kinderenvrolijkheid. Voelt ge de angst niet, de grijpende angst in uw haren van het lang verlangst? Wij hebben te lang verlangd, wij zijn ineen geprangd. Nu zijn we uitgesprongen. Hijgende gaan de longen naar zonneschijn en licht. Zie nu dat bleke gezicht, hoe het de mond open heeft, hoe het de wangen beeft, hongerig rimpelend wil het kussen en worden stil. Wezenlijk, het is geen tijd voor kinderenvrolijkheid. O mijn zoet bleek gezicht, doe maar uw ogen dicht. Troost u met lichte en natte dromen die 's nachts tot u zullen komen. Als ze neerligt, het hoofd omhoog, of ze ze zien komen moog. Dat is nu de enige troost. Waar bleke blang van bloos, de enige warmte, het enige vuur en het zwarte tijdsuur. Wij zijn helaas nu geboren, veel gaat er nu verloren. O wee, wij zijn teloor gegaan, de een voor de ander, zien elkander gaan. Ik ween zo om uw bleke armen, ik wou ze zo graag verwarmen. Gij zoudt bij mij zo zijn in een kelk als rode wijn. Een sneeuwvlok op een hand. Een stad midden in het land. En als tweede en laatste vanavond ook een gedicht van Herman Gorter uit de bundel. Een rood lied zingt er in het kader van de nieuwe Nederlandse naïviteit. Het gedicht O koele zwarte ademen van de nacht. O koele zwarte ademen van de nacht. Stil vlietende kannen van wijn zwart hier gebracht. In haar rouwvingeren slepend zo zacht. gaat lavende tot waar mijn liefste wacht. Ziet ge het flonkerend zware rode wijnvocht de kan uit, de rood-gouden, vallen dwars door de zwarte nacht? Dat is de sombere, rode, oude, opgegravene, bloedend dode wijn, in de nachthand hier gebracht. O mijn liefste, laten we samen drinken het rood, als zeeënpinken dwalen naar huis die de visvangst doen. Samen diep door het duister zinken, tussen de huizen die donker weer klinken, of ze binnen ons stappen nadoen. Die huizen, die zijn wel volgeladen mensen, stille lichtmensen die zich te raden woorden geven en lachen stil. Wij lopen samen door het duister te baden, boorden vol van de donkere zaden vreugde die straks hoog groeien wil. Gele gelaten kijken van mensen achter de ramen en gaan dan grijnzen om ons tweeën die strompelen voort. Hoeren om hoeken, de mond vol wensen loeren en ruggen van mannen deinzen mee in de straatstroom goud geboord. Onze gesloten ogen gaan, langs onze ogen de golven gaan, duistere lucht. Wij zijn twee vissen die gaan bewonen diep begraven zwarte zeeholen, zonder gerucht. In de zwarte stad, in de steenkolenstad, in de stad gestegen van metaal, daar heb ik een zaal, zwart gebrand, rood van minnen, daar brandt geen licht van binnen. De lege wanden staan rondom, gevallen fluweel. Daar vouwen zich om, de stille prooien verrukkend. Dan gaan er rukkend de rood-gouden lichten door. Wij oogend staan daarvoor en wandelen zuchtend. Als stompe huizen gelicht geraamd, zo zijn onze wanden daar waar het weerlicht in vlamt. Als grote vrouwen met vallend haar staan de hoeken omhoog en houden verzaamd het zachtvloerse zaal geraamd. Daar staan we en houden stil. We raken elkaar met geril en kijken al rondom ons. In ons is gegons. Ver buiten gonst ook de stad, somber en mat. Maar grote vlambloemen gaan beginnen in uw handen te wiegelen van minnen. Uw haren rijzen als een vlam, uw wangen zijn vuurvloeiend, lichtklam. O, doe in mij vergaan dat vlammend beraam. Dank u wel. Ik ben Simon Mulder, samensteller van deze bundel gedichten van Herman Gorter, een rood liedzingter. Ik wens u vanavond nog veel nieuwe Nederlandse naïviteit. Dank u zeer en tot ziens.